Ara Marcilla regala vols per portar-te a casa els que han hagut de marxar fora i que tant trobem a faltar. És el moment d'acostar-nos més. Marcilla Gran Aroma, l'aroma que ens uneix.